زدني علما. روشنی زندگی زندگی اے خدا آئینا زندگی بھر کمی عقل و دانش فہم ہے یہ تیرا کرم یوں ہی کرتا رہے تو عطا رہا ہے یہی تیرا قرآن بھی آج اس کی طلب میں ہے انسان بھی یہ جہالت کے سارے اندھیرے نہ ہو ہر مسلمان کی ہے دعا رب زدنی